suflet pentru tine. Toată viața eu voi plânge, nu știu soarta. Nici dragoste, nici speranță. Toată viața eu voi plânge, nu știu soarta cum mă duce. Nu simt nimic de la viață, nici dragoste, nici speranță. Nici dragoste, nici